أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. پہلا جو شبہ تھا کہ اس مسئلے کو بیان کرنے والے آپ ہیں، آپ سے پہلے کسی نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا، یعنی ایک اعتراض کے دو شق تھے. تو پہلا جو شق تھا اس کا جواب ذکر تھا آیت نمبر 3 میں، کذالک یوحی الیک، تم اس مسئلے کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے بلکہ آپ کو وحی کی جاتی ہے. اور شبہ اور اعتراض کا دوسری شق کہ آپ سے پہلے کسی نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا ہے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس دوسری شق کا جواب ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم سے پہلے اس مسئلے کو بیان کرنے والے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں. آپ پہلے نہیں ہیں کہ اس مسئلے کو آپ بیان کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے کسی نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا ہے. آپ سے پہلے اور پیغمبروں کو بھی میں نے وحی کی تھی، اور انہوں نے بھی جو ہے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، واضح کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، من الدین دین سے، وصابہی کہ حکم کیا گیا تھا بھی اس پر، شرع لکم واضح کر دیا گیا ہے تمہارے لیے دین سے، ما وہ مسئلہ، اس مسئلے کو، وصابہی کہ حکم کیا گیا تھا بھی اس پر نوح علیہ السلام و السلام کو، والذی اور وہ مسئلہ، اوحینا الیکا کہ وحی کی ہے ہم نے، الیکا آپ کی طرف، وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ مسئلہ کے حکم کیا تھا ہم نے اس پر ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین کے جاری کرو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ اور اختلاف نہ کرو فیہ اس میں، یہاں دوسری معنی ولا تتفرقوا فیہ اور جدا نہ ہو جاؤ تم فیہ اس مسئلے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں شرع لکم، واضح کیا گیا ہے تمہارے لیے دین سے اس مسئلے کو جس کا حکم دیا گیا تھا نو علیہ الصلات والسلام کو اور وہ مسئلہ کہ وہی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف شرع شریعت کے اندر یہ شین رے آئین یہ وضاحت کے لیے آیا کرتا ہے. شریعت کو شریعت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے احکام اور ان کے مسائل واضح ہوتے ہیں. یہ سرا آپ نے پڑھا تھا سورہ آراف میں 165 نمبر آیت میں اللہ نے وہاں پر جو ہے شکار کرنے والوں کا جو واقعہ ذکر کیا تھا تو اس کے اندر جو ہے آپ نے ایک بات جو ہے وہ پڑھی تھی وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي الصَّفْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ صَبْتِهِمْ شُرْعًا. اس بستی والوں کا جو ہے تذکرہ تھا جو دریا کے کنارے جو ہے وہ بستی آباد تھی اور اس کو اللہ نے جو ہے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا. تو ہفتے کے دن جو ہے امتحان کے طور پر جو ہے اس دریا میں یعنی مچھلیاں اس قدر زیادہ پیمانے پہ آیا کرتی تھی کہ پانی کے اوپر تیرتی تھی. تو وہاں پر لفظ جو استعمال ہوا تھا شرعان پانی کے اوپر واضح مچھلیاں جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ زیادہ ہوتی. تو شریعت کو بھی شریعت اسی طرح شاہرائے عام اس کے اندر بھی شین رائے آئین یہ وضاحت کے لیے ہے. شاہرائے عام جو ہے اس راستے کو کہتے ہیں جو سیدھا ہوتی ہے. اسی طرح اس میں جو ہے موڑ اور چڑھائیاں وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتی. منزل تک جو ہے وہ انسان آسانی سے جو ہے وہ پہنچ پاتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو شاہرائے عام کہتے ہیں. شریعت کو بھی شریعت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے احکام جو ہے واضح ہے, اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے, اس میں جو ہے کوئی اندھیرے جو ہے وہ نہیں ہے, صاف ستھرا بالکل واضح ہے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ترکتکم علی ملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا, اے میری امت میں آپ کو ایک ایسی دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات دن کے مانند روشن ہے. یعنی جس میں رات جو ہے وہ دن کی طرح جو ہے وہ روشن ہے تو دن کتنا جو ہے وہ روشن ہوگا. یعنی جس میں رات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اسی وجہ سے اس کو شریعت کہتے ہیں. یعنی واضح راستہ واضح طریقہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شرع لکم واضح کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے دین سے اس مسئلے کو وصابیہ کہ حکم کیا گیا تھا بھی اس پر نو علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور حکم کے لیے اللہ نے لفظ وصیت کا استعمال کیا کیونکہ وصیت کرنے والا جب وصیت کو کر دیتا ہے تو اس کے بعد تو وہ دنیا میں رہتا نہیں, وہ تو دنیا سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو اس کی بات کے اندر جو ہے کوئی ترمیم نہیں کر سکتا کیونکہ جس کی بات تھی وہ تو دنیا سے چل پڑا. یعنی کیا وصیت کے معنی اٹل حکم. تو یہاں پر اللہ نے حکم کے بجائے لفظ وصیت کا استعمال کیا ہے کہ یہ بالکل اٹل حکم ہے. یہ اللہ کا بالکل جو ہے وہ کیا تھا اٹل حکم تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم نے حکم دیا تھا کس چیز کا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین کہ ایک اللہ کو پکارو اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو, نوت کو نہ سوا کو نہ یغوث کو نہ یعوق کو اور نہ نصر کو, صرف ایک اللہ کو پکارو اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. کیونکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر بھی پنچ تن پاک تھے. ان لوگوں نے جو ہے وہ پانچ اولیاء کو جو ہے وہ پکڑا تھا, اسی کی پرستش اور پوجا کیا کرتے تھے. جس طرح ہمارے ہاں جو ہے پینز پیران جگہ بجگہ جو ہے پینز پیران ہے, سوامی میں ہی ہے, مردان میں بھی ہے, چار سدے کے سائٹ پر بھی ہے, یہاں پر اخون بابا کے قبرستان کے قریب بھی جو ہے پینز پیران ہے. پینز پیران منی اور پنچ پیران نہ منی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہالکم من الدین ما وصا به نوحا, واضح کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے میرا دین سے ما اس مسئلے کو وصا بہا وصا بہ کہ حکم کیا گیا تھا اس پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو والذی اور اس مسئلے کا اس دین کا اوحینا الیکا کہ وہی کی ہے ہم نے الیکا آپ کی طرف. ماں سے مراد یا تو مسئلہ ہے یا ماں سے مراد دین مراد ہے کہ جس دین کی وہی جو ہے ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کی دی اس دین کی وہی جو ہے ہم نے نبی علیہ السلام کو بھی کر دی ابراہیم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو. کیونکہ تمام انبیاء کرام یاد رکھیے ان کے اصول جو ہے وہ ایک تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نحن معشر الانبیاء نحن بنو اللات دیننا واحد ہم جو انبیاء کرام کی جماعت ہے تو ہماری جو ہے کیا ہے نحن بنو اللات یعنی بنو اللات ان بچوں کو کہتے ہیں جس کا باپ ایک ہوتا ہے ان بھائیوں کو کہتے ہیں جس کا باپ ایک ہوتا ہے اس کو اولادی کہتے ہیں. تو ہمارا باپ جو ہے وہ ایک ہے مطلب کیا ہے ہماری دین کی اصل جو ہے وہ ایک ہے اصول جو ہے وہ تمام انبیاء کرام کے جو ہے وہ ایک ہے. اصول کیا توحید رسالت صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرہ. ہر پیغمبر نے یہ چار مسائل جو ہے وہ کیے ہیں توحید اللہ کی وحدانیت رسالت مجھے اللہ کا پیغمبر مانو تیسرا مسئلہ صداقت الکتاب یا اس میں نئی کتاب نازل ہوئی یا پرانے پیغمبر کی کتاب ان کو دی گئی قانون مانو جو اللہ کی طرف سے اتری ہے اور چوتھا مسئلہ ایمان بالآخرہ کہ ایک دن جو ہے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی حساب کتاب ہوگی. یہ چار مسائل ہر پیغمبر کی شریعت میں تھے یہ اصول ہے. فروق کے اندر جو ہے وہ اختلاف تھے فروق کے اندر وہ کیا تھے اختلاف تھے نماز کے اوقات میں فرق تھا نماز کی تعداد میں جو ہے وہ فرق تھا رکعتوں میں جو ہے وہ فرق تھا کیفیت نماز کے اندر جو ہے وہ فرق تھا رمضان کے روزوں کے اندر جو ہے وہ فرق تھا روزے کی کیفیت کے اندر جو ہے وہ فرق تھا حج میں جو ہے وہ فرق تھا ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ فرق ثابت ہے. مگر جو اصول ہے اللہ کی وحدانیت پیغمبر کی رسالت اللہ کی کتاب آخرت کا مسئلہ بالکل ایک تھا. اسی وجہ سے ہم ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں مقاصد اربع عالیہ مقاصد اربع عالیہ یعنی چار مقاصد کے تمام انبیاء کرام اسی پہ آئے. تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک اور اس دین کی وحی کی تھی ہم نے آپ کی طرف وما وصینا بھی اور وہ دین یا وہ مسئلہ کہ وحی کی تھی ہم نے اس پر ابراہیم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ پانچ انبیاء کرام جو ہے یہاں پر بھی ذکر ہیں اور اس سے پہلے سورہ احزاب میں بھی ذکر تھے. یہ چار پانچ انبیاء کرام ہیں تو دنیا کے اندر ان کی شریعت جو ہے کافی زمانے تک چلی تھی. یہ انبیاء کرام جو گزرے ہیں نا تو ان کی شریعت جو ہے وہ دنیا میں کافی زمانے تک جو ہے وہ چلی تھی. نوح علیہ السلام کی شریعت بھی چلی تھی ابراہیم علیہ السلام و السلام کی شریعت بھی جو ہے چلی تھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اب بھی چل رہی ہے یہود کے اندر عیسیٰ ہاں اس کے اندر تبدیلی انہوں نے کی ہے تحریف جو ہے وہ کی ہے میں نے کہتا کہ وہ اے ٹو زیڈ وہی برابر ہے. اسی طرح جو ہے وہ دین عیسوی جو ہے وہ چل رہی ہے اس کے اندر بھی تبدیلی ہے مگر پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے ان کا ایک دستور اور اسی طرح جو ہے ایک نظام جو ہے وہ چل رہا ہے اور جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تو تا قیامت جو ہے وہ چلتا رہے. تو یہ پانچ پیغمبر اس طرح ہے کہ دنیا میں ان کی شریعت جو ہے وہ اکثر علاقوں پہ اور اسی طرح اکثر جو ہے زمانے تک جو ہے وہ چلی تھی زیادہ دور پہ جو ہے ان کی شریعت محیط تھی. تو اسی وجہ سے ان پانچ کا تذکرہ ہے. کچھ علماء کرام ان پانچ پیغمبروں کو اول العزم من الرسل کہتے ہیں. ان پیغمبروں کو کیا کہتے ہیں اول العزم من الرسل یعنی بڑی ہمت والے پیغمبر. انبیاء کرام کے درمیان جو اونچے مقام اور درجے والے پیغمبر ہے تو باقی میں سے جو ہے وہ کیا یہ پانچ اوپر ہے. پھر ان پانچ میں سے جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اقیم الدین کہ جاری کرو دین کو قائم کرو دین کو یعنی دین کا اجرا مراد ہے. دین کا کیا مراد ہے اجرا مراد ہے قائم کرو اس کو جاری کرو اس کو اس مسئلے کو یعنی کیا کرو معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کرو لاگو کرو نافذ کرو. کہ سب لوگ جو ہے وہ ایک اللہ کو پکارے, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارے, نہ لات نہ منات نہ عزا, نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ موسیٰ علیہ السلام نہ عزیر علیہ السلام, ایک اللہ, یا اللہ مدد, یا اللہ خیر, یا اللہ مدد. تو اللہ رب العزت فرماتے ان اقیم الدین, کہ جاری کری دین کو, جاری کرو دین کو. یہ سر آپ نے کہا تھا, آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ مومن کی 14 نمبر آیت میں, فد اللہ مخلصین لہ الدین. کیا کہا تھا؟ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. تو دین سے مراد کیا ہے؟ پکار. تو یہاں پر بھی کہا ان اقیم الدین, کہ جاری کرو دین کو. دین سے مراد کیا؟ فد اللہ مخلصین لہ الدین, ایک اللہ کی پکار, ایک اللہ کو پکار. ولا تتفرقوا فیہ, ولا تتفرقوا فیہ, اور اختلاف نہ کرو تم فیہ اس میں. یہاں پر اختلاف سے مراد کون سا اختلاف مراد ہے؟ اصولی اختلاف مراد, اصول کے اندر اختلاف نہ کرو, توحید کے اندر, رسالت کے اندر, کتاب کے اندر, قیامت کے مسئلے کے بارے میں اختلاف نہ کرو. یہاں ولا تتفرقوا فیہ, تفریق کے معنی جدا ہونا. تفریق عام طور سے کس کو کہتے ہیں؟ یہی کہنا کہ 10 سے 5 کو تفریق کرو. تو تفریق کے معنی کیا؟ 10 سے 5 کو جدا کرو. تو اللہ نے فرمایا ولا تتفرقوا فیہ, جس طرح قرآن میں ہے, آپ نے پڑھا تو سورہ آل عمران 103 نمبر آیت میں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ مضبوطی سے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ولا تفرقوا, اور اس رسی سے جدا نہ ہو, اس رسی سے جدا نہ ہو. تو یہاں پر بھی فرمائے ولا تتفرقوا فیہ, اختلاف نہ کرو اس میں, دین کے معاملے میں اختلاف نہ کرو, اصولی اختلاف. اور یہاں ولا تتفرقوا فیہ, ولا تتفرقوا فیہ, جدا نہ ہو جاؤ اس مسئلے سے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, کبر علی المشرکین, گرا گزرتی ہے علی مشرقین, مشرقوں پہ. ماں وہ مسئلہ تدعوہم الیہ, کہ بلاتے ہو تم ان کو الیہ, اس مسئلے کی جانب. اللہ رب العزت فرماتے کبر علی المشرقین, گرا گزرتی ہے مشرقوں پر وہ مسئلہ کہ تم بلاتے ہو ان کو الیہ, اس کی طرف. کون سا مسئلہ؟ وہی سورہ مومن کی 14 نمبر آیت, فد اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون, ولو کرہ الکافرون. پس پکارو ایک اللہ کو اسی حالت میں کہ تنے تنہا ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ برا جانتے ہیں اس اللہ کی پکار کو کافر لوگ. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ کبر علی المشرکین, گراں گزرتی ہے مشرکوں پر وہ مسئلہ کہ تم بلاتے ہو پکارتے ہو ان کو الہی, اس مسئلے کی جانب کہ صرف ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. تو ان پہ جو ہے یہ مسئلہ کیا گزرتی ہے؟ یہ مسئلہ ان پہ گراں گزرتی ہے کہ تم ہم کے تمہیں ہم کے, یہ جو ہے آپ نے سورہ زمر کے اندر بھی پڑھا تھا 45 نمبر آیت میں, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, کہ جب تم قرآن کے اندر ایک اللہ کو یاد کرتے ہو تو جو باطل پرست ہیں ان کے دل جو ہے تنگ پڑ جاتے ہیں, ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں کہ کوئی اور مسئلہ ان کو نہیں آتا, صرف یہی ایک مسئلہ ہے کہ اس کو جو ہے یہی بیان کر رہا ہے, اس کے سوا کوئی اور مسئلہ ہم نے اس کی زبان سے نہیں سنا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, گراں گزرتی ہے مشرکوں پہ وہ مسئلہ کہ تم بلاتے ہو ان کو, کون سا مسئلہ؟ توحید کا مسئلہ, فد اللہ کا مسئلہ, الیہ, اس کی طرف. ان پہ جو ہے یہ گراں گزرتی ہے. اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ مسواک کرنا جو ہے مشرکین پہ گراں گزرتی ہے, اسی طرح جو ہے وہ بالوں کو لمبا کرنا, داڑھی کو بڑھانا, اور اسی طرح پانچوں کو جو ہے وہ چڑھانا, اور نماز کو پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, یہ مشرکوں پہ گراں گزرتی ہے. یہ نہیں فرمایا مسئلے توحید, فد اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہاں پر بھی فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, گراں گزرتی ہے مشرکوں پہ وہ مسئلہ جن کی طرف تم بلاتے ہو ان کو, اللہ کی توحید کا مسئلہ, یہ ان پہ گراں گزرتی ہے, ان پہ وہ خفا ہوتے ہیں. یہ دوسرے مسئلے کہ تم مسواک کرو یا تم جو ہے سر کے اندر جو ہے وہ تیل لگاؤ اور کپڑا لپیٹ کے جو ہے رات کو سوؤ، اس سے ان کو کیا فرق ہے؟ یہ تو تمہارا اپنا سر ہے، تم اس کے ساتھ جو بھی کرو کرو، ان کو کیا ٹینشن ہے؟ جب تم ان کے عقیدے پہ جو ہے وہ ضرب لگاؤ گے تو تم ہی جا کے جو ہے ان کو پتا چل جائے گا اور کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. جب تم کسی کے عقیدے کو چھیڑو گے تو پھر پتا چل جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک کسی کی عقیدے کو نہیں چھیڑا تھا، 40 سال تو صادق اور امین تھے. 40 سال نبی علیہ السلام نے مسئلے کو چھیڑا، ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، عقیدے کو چھیڑا. تو کیا کہا ساحر کذاب؟ کہا کیا؟ کہا ساحر کذاب. جب پہلے صادق اور امین تھے، اس کے بعد ساحر کذاب بن گئے. یہ کیوں؟ انہوں نے عقیدے کو چھیڑا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نماز پڑھو، تم حج جو ہے وہ نہ کرو، یا کرو، یا زکات دو. نہیں، سب سے پہلے عقیدے کی بات کر دی گئی. تو اللہ نے فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ یجتبی چنتا ہے، اللہ یجتبی اللہ چنتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے الیہا اس مسئلے کی جانب، من یشاء جسے اللہ چاہے، ویہدی الیہ اور توفیق دیتا ہے الیہا اس مسئلے کے ماننے کی جانب، من اسے ینیب جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چنتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے اس مسئلے کی جانب، من یشاء جسے چاہے اللہ. جس کے اندر طلب حق ہوتی ہے تو ان کو اللہ رب العزت اس مسئلے کے ماننے کی طرف ان کا انتخاب کرتا ہے. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے اندر بھی، آپ نے پڑھا تھا پہلے پارے میں 103 نمبر آیت میرے خیال، اس میں بھی جو ہے آپ نے پڑھا تھا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی سے جسے اللہ چاہے، لاتا ہے اور قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹھاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ قرآن کا خادم اور قرآن کا عالم جو ہے وہ بناتا ہے، اور اپنا عقیدہ بھی ان کا ٹھیک اور اوروں کے عقیدے کے ٹھیک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اور توفیق دیتا ہے اس مسئلے کے ماننے کی جانب، من اسے ینیب جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اس آیت کریمہ کے اندر جو دوسرا اعتراض ہے کہ سب مولوی آپ کے مخالف ہیں، تو اس کا پہلا جواب اس آیت کریمہ کے اندر ذکر ہے کہ میں جس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں یہ تو اللہ کی کتاب میں ہے، اگر یہ لوگ جو ہے وہ خلاف کر رہے ہیں اس مسئلے کے تو یہ کیا ہے؟ یہ ضدی اور انادی ہے. یہ لوگ کیا ہیں؟ ضدی اور انادی، یہ باغی ہے، یہ باغی ہے، یہ بغاوت کرنے والے. میں جو مسئلہ بیان کروں یہ تو قرآن کے اندر ذکر کہ فدوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون، فدوا یعنی فدوا اللہ، صرف ایک اللہ کو پکارو، یہ مسئلہ تو قرآن میں. تو جو لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں تو یہ حقیقت میں کیا ہے؟ باغی ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ ضدی اور انادی ہے جو اس مسئلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وما تفرقوا، اور اختلاف نہیں کیا اس مسئلے میں، اختلاف نہیں کیا اس مسئلے میں، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اس کے بعد کہ آئی ان کے پاس العلم، علم قرآن، بغیم بینہم، ضد اور انعاد کی وجہ سے، بینہم آپس میں حق پرستوں کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے وما تفرقوا، اور جدا نہ ہوئے اس مسئلے کے ماننے سے، اختلاف نہیں کیا اس مسئلے میں. یہاں پر اختلاف سے مراد اصولی اختلاف ہے، اصول کے اندر اختلاف شروع کر دیا، مسئلے توحید میں، رسالت میں، کتاب میں، آخرت میں اختلاف شروع کر دیا. کب اختلاف شروع کر دیا؟ الا من بعد ما جاءهم العلم, مگر اس کے بعد جب آیا, آئی ان کے پاس العلم. علم, علم سے مراد قرآن کے ناموں میں سے ایک نام علم ہے, کیونکہ اس سے جہالت کا قلقمہ ہوتا ہے. جہالت جو ہے وہ بورا بستر گول کر دیتا ہے, تو اسی وجہ سے قرآن کو علم کہتے ہیں. جب علم آیا, قرآن کا بیان شروع ہوا, تو اس کے بعد جو ہے وہ ضد اور عناد اور بغاوت شروع ہو گئی. پہلے تو علاقے کے اندر جو ہے وہ سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں, ایک ہی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. سب جو ہے وہ کہتے ہیں یار یہ بس کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, تراوی بھی کرتے ہیں, ختم بھی کرتے ہیں, سب معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. مگر جب بیان کرنے والا جو ہے وہ آتا ہے اور اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے, تو کچھ لوگ جو حق پرست ہوتے ہیں, جن کے اندر طلب حق ہوتی ہے, وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو مولویوں میں اچھے ہوتے ہیں تو وہ تائید کرنے شروع کر جاتے کہ ہم یہ اس مسئلے کو بیان کر ہم نے تو نہیں کیا ہے, کسی اور وجہ سے, یا جو ہے کسی کے ڈر کی وجہ سے, یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, یا جو بھی ہو, اس نے جو ہے مسئلے کو بیان کر دیا, وہ تائید کرتے, لوگوں کہتے ٹھیک کہہ رہا ہے, جا ان کے ساتھ بیٹھو. اسے ہے یہاں پر مولوی ہے, میں جانتا ہوں آپ کے علاقے کی اکثریت جو مولوی ہے یہ اچھے ہیں. شاذ و نادر اگر کوئی ضدی ہے تو خدا ان کی بھی اصلاح کر دے, اللہ ان کو بھی جو ہے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے, ورنہ اکثریت جو ہے آپ کے علاقے کی مولوی ہے وہ الحمدللہ ہماری تائید کرنے والے, کوئی اس طرح جو ہے وہ نہیں ہے جو ضدی اور انادی ہے اور ہم پر جو ہے وہ ڈائریکٹ رد کرنے والا ہے, بلکہ وہ تائید کرنے والے. کچھ تو اکثریت تو یہاں پر آ بھی چکے ہیں, شاذ و نادر اس طرح کا کوئی ہوگا کہ نہیں آئے, اکثریت تو ہمارے درس میں بھی آ چکے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہاں پر قرآن پھڑا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بغیم بینہم, کچھ جو ہے وہ ضد اور عناد پہ آتے ہیں, وہ سرکشی کر جاتے ہیں, باغی بن جاتے ہیں, ضد اور عناد سے خلاف شروع کر جاتے ہیں. یہ کہاں سے آئے, اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے, کیا ہم نے جو ہے وہ کیا ہم مولوی نہیں ہے, کیا ہم نے کدو کے پان یہ نہیں پتے پڑے ہیں, یہ جو ہے بڑا جو ہے وہ مولوی آیا ہے جو لوگوں کو جو ہے وہ قرآن بتاتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بغیم بینہم, یہ کون ہے جو خلاف پہ اتر آئے, یہ باغی ہے, جو خلاف کرتے ہیں یہ باغی ہے, ضدی اور انادی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے بلا الا کلمۃ, اور جب ضد اور اناد کسی کے اندر آ جائے, حسد, آپ جو ہے اچھی بات بھی ان کے سامنے کرے, ان پہ جو ہے وہ کنین کی گولیوں سے جو ہے بڑی جو ہے وہ یعنی ناروا گزرتی ہے, اور اگر آپ جو ہے یعنی یہ ضد اور انات کی وجہ سے, اسی وجہ سے تو قرآن نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, حاسد حسد کرنے والی جب حسد کا اظہار کر بیٹھے ان سے پناہ مانگو. حسد کرنے والا اگر حاسد ہے کوئی مسئلہ نہیں, مگر جب اذا حسد ہو جائے شروع کر جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, وہ بس اس کے بعد جو ہے وہ اچھی بات بھی جو ہے آپ کی ان کو جو ہے وہ بری لگے گی, یہ اپنی طرف سے کہہ رہا یہ ہے وہ ہے اس طرح بات کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بغیم بینہم, ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی دفعوہم, کہ جب اتنے ظالم ہے, اتنے باغی ہے, سرکش ہے, اتنے ضدی اور انادی ہے, تو اللہ ان کو جو ہے تباہ و برباد کیوں نہیں کرتا؟ تو جواب یہ ہے کہ عذاب کے لیے اپنا ایک وقت مقرر ہے, اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا تو اب کا ان کے جو ہے وہ معاملہ ختم ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے بلولا کلمۃ سبقت من ربک, اور اگر نہ ہوتی حکم اللہ کی, سبقت پہلے گزری ہوئی, من ربک تمہارے پروردگار کی طرف سے تاخیر عذاب پر, الی اجل مسمی ایک میعاد مقرر تک, لقضی بینہم, تو ضرور بضرور فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان, ابھی فیصلہ ہو جاتا, یہ لوگ اپنے کیے سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر چکے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ, اور یقیناً وہ لوگ, أُورِثُوا الْكِتَابَ, جس کو میراث میں دی گئی کتاب, میراث میں مل گئی ان کو کتاب, مِنْ بَعْدِهِمْ, ان مولویوں کے بعد, ان بڑوں کے بعد, لفی شکن ضرور بضرور شک میں مبتلا ہے من ہو اس توحید کے مسئلے سے مریب ایسی شک ہے کہ روز بروز اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بڑوں نے کتابیں لکھی, جن کے بڑے مولوی ہیں انہوں نے کتابیں لکھی اور اس کے اندر لکھا کہ دین پہ کماؤ. مردے نہیں سنتے, مردے جو ہے وہ سنتے ہیں, مردے مدد کر سکتے ہیں, وہاں جت روا بھی ہے وہ مشکل کشا بھی ہے, مخلوق کے سامنے سجدہ بھی جائز ہے, وہاں جت روا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے, وسیلہ بھی ہے, برکت والا بھی ہے, جھولی بھرنے والا بھی ہے. کتابوں کے اندر لکھا. اس کے بعد کے جو شاگرد آئے تو اپنے پیر اور مولویوں کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جب انہوں نے دیکھ لیا تو وہ بھی شک کے اندر مبتلا ہو گئے. وہ بھی کیا ہو گئے؟ وہ بھی شکی ہو گئے. وہ بھی کہتے ہیں ہاں بالکل فلاں کی کتاب کے اندر یہ ہے, فلاں نے ہمیں کہا تھا اس کتاب کو پڑھو, تو ابھی ہم کیا کریں؟ تو ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف ہمارے مشائخ کی کتاب ہے, دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے پیر صاحب کی کتاب. علماء کرام فرماتے ہیں قول مشائخ حجت نہ باشد. مشائخ کی بات جو ہے یہ دلیل نہیں ہے. درشرا قول مشائخ حجت نہ باشد, شرع کے اندر مشائخ کی بات جو ہے وہ حجت نہیں ہے کہ مشائخ نے کوئی بات کہی ہے فلاں کے پیر نے کہا, فلاں کے مرشد نے کہا, فلاں کے جو ہے وہ مولوی صاحب نے کہا, استاد نے کہا. نہیں, یہ تو دین سے معجون مرکب بن جائے گا. ہر ایک جو ہے وہ اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن کرے گا. نہیں, دین کیا ہے؟ وہ سالڈ چیز ہے قرآن سنت. الدین قوی المتین لا یثبت بالمہین. امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح کے مقدمے میں ذکر فرماتے ہیں الدین قوی المتین, دین مضبوط چیز ہے. لا یثبت بالمہین, اس کو کمزور دلائل سے ثابت نہیں کیا جائے گا کہ تم سنی سنی باتوں سے جو ہے اس کو ثابت کرو. فلاں نے کہا, فلاں نے کہا, فلاں نے کہا, فلاں یہ کیا ہے, فلاں نے کہا, فلاں نے کہا, یہ تو تم دین کا جنازہ نکال رہے ہو. کیونکہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے مولوی کی دفاع کر رہا ہے, اپنے پیر اور اپنے استاد کی دفاع کر رہا ہے, حالانکہ دفاع کرنی چاہیے قرآن و سنت کی. ہم اپنے بڑوں کی جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں فلاں مولوی صاحب نے اس طرح, نہیں نہیں نہیں, دفاع قرآن و سنت. اصل یہ ہے قرآن اور اس کی تشریح سنت. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, وہ شکی ہو گئے. فَلِذَٰلِكَ فَلْيَتَّقِ, فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ. جب ضدی اور انعادی جو ہے وہ یعنی شک کے اندر مبتلا ہوئے, لوگ جو ہے وہ شکی ہو گئے بڑوں کی وجہ سے, بڑے جو ہے وہ ضد اور انعاد پہ اتر آئے, مسئلے توحید کے اندر انہوں نے جو ہے اختلاف پیدا کر دیا, شک شروع کر دیا ضد اور انعاد کی وجہ سے, تو تم کیا کرو؟ ان کے ہاں میں ہاں ملاؤ, چپ ساتھ لو, ان کے ساتھ کمپرومائز کرو. کیونکہ ووٹ آنے والے ہیں نا, الیکشن آنے والی ہے, الیکشن گزر جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہاں دیکھا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, تم اپنے کام کو جو ہے وہ کرتے جاؤ. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ, فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ, کلام اصل میں ہے فَدْعُ لِذَٰلِكَ, فَدْعُ لِذَٰلِكَ, پس بلاؤ لوگوں کو, دعوت دو لوگوں کو اس مسئلے کی طرف, بلاؤ لوگوں کے اس مسئلے کی جانب. کیونکہ نحوے کا قاعدہ یہ ہے کہ فا جس مفعول پہ داخل ہوتی ہے تو ماں باپ کے فعل کے لیے جو ہے وہ مفعول نہیں بنتی. یہاں پر ذالکہ مفعول ہے, اس پہ فا داخل ہے, بعد میں فدو یہ فعل ہے, تو ماں باپ کے فعل کے لیے جو ہے یہ مفعول نہیں بن سکتی. اور اسی طرح جو ہے جس فعل پر فا داخل ہو جائے تو اس کے لیے ما قبل مفعول جو ہے وہ مفعول نہیں بنتا. تو کلام اصل میں یہ ہے کہ ذالکا یہ مفعول ہے فعل محذوفہ کا, اس کا فعل حذف ہے, اور فدو یہ فعل ہے اپنی ذات میں, اس کا مفعول جو ہے وہ حذف ہے. کلام اس طرح ہوگا فدو لذالکا, فدو لذالکا, پس بلاؤ لوگوں کو, لذلك اس مسئلے کی طرف، بس بلاؤ لوگوں کو اس مسئلے کی طرف، یہ نہیں کہا کہ بلاؤ لوگوں کو کہ اور ہمیں دینا اور جو ہے وہ فلاں پارٹی کو دو فلاں پارٹی کو دو. ہر ایک جو ہے وہ دیوار پہ چڑھ چکا ہے، جہاں جس کا طرف بھی دیکھو ہر کوئی دیوار پہ چڑھ رہا ہے. ابھی اس کی یہ پوزیشن ہے کہ دیوار پہ چڑھا ہے، تو جب اسمبلی میں چلا جائے گا تو پھر کہاں پر چڑھے گا؟ پھر تو آسمانی ہو جائے گا، آسمانی بات. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ لوگوں پر ان لوگوں نے بند کر دی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، بخاری کی روایت ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو شوشا کے لیے، چوکیداری کے لیے نہیں، شوشا کے لیے، جس گھر کے اندر کتا ہو، اور اسی طرح جس گھر کے اندر تصاویر لگی ہو جاندار کی، تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا. تو جب گھر کی یہ سچویشن ہو کہ جہاں پر تصویر لگا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جب پورا ملک جو ہے وہ تصاویر سے جو ہے وہ امٹ گیا ہے، تو وہاں پر اللہ کی رحمت کا کوئی نزول ہوگا؟ یہی غضب ہوگا، یہی تباہی ہوگی، یہی بربادی ہوگی، ہر ایک جو ہے وہ چڑھ چکا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ فَدُو وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، وَاسْتَقِمْ ڈٹ جاؤ، کما امرتا جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ جس طرح آپ نے سورہ ہود کے اندر پڑھا تھا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، ڈٹ جاؤ جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈٹ جائے. کس مسئلے پر؟ فدو اللہ مخلصین لہ الدین، اس مسئلے پہ ڈٹ جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں جو ہے سفید بال آئے. صحابی نے پوچھا، حضرت شیب تیا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ تو بوڑھے ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، شیب تنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان کے اندر کیا ہے؟ فاستقم کما امرتا. اسی طرح یہ صورت بھی دیکھ لیجئے، واستقم کما امرتا، اور واستقیم بھی نہیں کہا بلکہ کیا، واستقیم صیغہ مفرد ہے. یہ سارے صیغے کیا ہیں؟ مفرد کے ہیں، اکیلے کی بات ہے. فلذالک فدعو، فدعو نہیں کہا، فدعو. اسی طرح جو ہے واستقیم، واستقیم نہیں کہا کہ سب جو ہے آپ کے ساتھ ملیں گے تو تب جا کے کھڑے ہو جاؤں گے. اکیلے، کوئی کڑا ہو تو کڑا ہو، اگر کوئی کڑا نہ ہو تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تم نے آپ کو کڑا ہونا پڑے گا، تنہ تنہا جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ نے فرمایا واستقم کما امرتا، اور ڈٹ جاؤ، کما امرتا جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے. ولا تتبع اهواءهم، اور تابعداری نہ کرو ان لوگوں کی خواہشات کی، تابعداری نہ کرو لوگوں کی خواہشات کی. خواہشات سے کیا مراد؟ وہ کہیں گے ذرا گزارا کرو، ذرا نرمی کرو، اس مسئلے کو بعد میں رکھو، پہلے تہجد، اشراق، مسواک، زلفوں کو بڑھانا، سرما لگانا. ایک نے مجھ سے پوچھا کہ سرما جو ہے وہ کس طرح ہم لگائیں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ولا تتبع اهواءهم، اور تابعداری، کیونکہ یہ کچھ لوگ یہ ہوتے ہم سے کہتے ہیں آپ نے کوئی اور مسئلہ میں نہیں کر، سرمے کے بارے میں بتاؤ. اسی طرح جو ہے بالوں کے اندر جو ہے وہ کنگھی کس طرح کرو گے، بالوں کے اندر جو ہے وہ لکیر کس طرح جو ہے وہ کھینچو گے. تو ولا تتبع اهواءهم، تابعداری نہ کرو ان لوگوں کی خواہشات کی کہ گزارا کرو، نرمی کرو، اس طرح کرو، نہیں. وقل آمنت بما انزل الله من کتاب، یہ دوسرا جواب ہے پہلے شبہ کا. پہلا شبہ، تیسرا شبہ کہ سب کتابیں آپ کے خلاف. پہلا جواب وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ. دوسرا جواب، میں ایمان لایا ہوں اللہ کی کتاب پر، مولویوں کی کتاب پر میں ایمان نہیں لایا. قل آمنت بما انزل اللہ، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں ایمان لایا اس کتاب پر، انزل اللہ جس کو اتارا ہے اللہ نے، من کتاب، ان کتاب سے، میں اللہ کی کتاب پہ ایمان لایا ہوں، مولویوں کی کتاب پر میں ایمان نہیں لایا. وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ فیصلہ کروں، انصاف کروں، بَيْنَكُمْ آپ کے درمیان، انصاف سے مراد کیا؟ انصاف کا بیان مراد ہے. انصاف سے مراد کیا؟ انصاف کا بیان مراد ہے. ظلموں کے اندر بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم. انصاف کے اندر سب سے بڑی انصاف کی بات کیا؟ ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ مشکل کشا، توحید کا مسئلہ. شرک بہت بڑا ظلم، تو انصاف عین انصاف بہت بڑا انصاف وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید. تو مجھے حکم دیا گیا ہے انصاف پر. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ نونیہ کے اندر فرماتے ہیں، للہ حق لا یکون لغیرہ ولعبدی حق ہما حقان لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تبین ولا فرقان. وہ فرماتے اللہ کا بھی حق ہے، ان کے بندوں کا بھی حق ہے، دونوں کو ایک نہ کرو، ان کے درمیان فرق کرو، ان کے درمیان وضاحت کرو. اللہ کا اپنا حق، بندوں کا اپنا حق. تو لعدل بینکم، انصاف کیا کہ اللہ کا حق اللہ کے لیے اور مخلوق کا حق مخلوق کے لیے بیان کیا جائے. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی پالنے والا ہے، وربکم اور تمہارا بھی پالنے والا ہے، پالنہار ہم سب کا ایک ہے. تو ہم ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور تم غیر کے سامنے بھی جھکتے ہو. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لفظی معنی، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تو پھر بیان کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل تو بات تو ختم ہو گئی، پھر ہمارا دماغ کیوں کاٹ رہے ہو؟ جب ہمارے لیے ہمارا عمل تمہارے لیے، اپنا کام کرو. تو کیا معنی لنا اعمالنا، ہمارے لیے بدلہ ہے ہماری اعمال کا، اور تمہارے لیے سزا ہے تمہاری عمل کا. جزا اور سزا کی بات ہو رہی ہے. لا حجت بیننا وبینکم، لا حجت نہیں ہے جھگڑا، بیننا ہمارے، وبیننا اور تمہارے درمیان، جھگڑا تو نہیں ہے اقتدار کا، ووٹ کا، کرسی کا. اسی طرح جو ہے وہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بات اس پر تو نہیں ہے نا کہ آپس میں جو ہے وہ نہیں بن رہی ہے، نگران وزیر اعظم پر تو نہیں ہے کہ ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے. سمجھ آ گئی کہ کون بنے گا؟ پارلیمانی کمیٹی جو ہے فیصلہ دے گی، یا اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دے گی؟ یہ بات تو نہیں ہے نا. جھگڑا تو نہ اقتدار کا ہے، نہ منصب کا ہے، نہ کرسی کا ہے، نہ جو ہے کھیت کا ہے، نہ جو ہے کسی کے باغ پر ہے، نہ مکان پر ہے، نہ پلانٹ پر ہے، نہ عہدے پر ہے، نہ شہرت پر ہے. لا حجت بیننا وبینکم، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے ہمارے درمیان کہ ہم ذاتی رنجش کی بنیاد پر جو ہے آپس میں جو ہے آپ کے سامنے ہم آپ کے عقیدے کو چھیڑ رہے ہیں. ذاتی رنجش تو نہیں ہے، کوئی دشمنی بھی نہیں ذاتی. اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا بیننا ہم کو قیامت کے دن. اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع فرمائے گا ہمیں قیامت کے دن. قیامت کے دن اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، حساب کتابوں کا، جزا اور سزا ہوگی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف واپسی ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، فِي اللَّهِ اللہ کے دین کے مسئلے میں، اللہ کی توحید کے مسئلے میں، مِن بَعْدِ مَا مَسْتُجِيبَ لَهُ، اس کے بعد کہ قبول کیا گیا ہے اللہ کے حکم کو، اللہ کی بات اللہ کے حکم کو قبول کیا ہے، عوام الناس کے اندر شعور پیدا ہو چکا ہے، یہ بیداری اویئرنیس ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے کہ وہ کہہ رہے ایک اللہ کو پکارو. قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہر فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. قرآن فہمی کا شوق، اللہ کی توحید کے مسئلے کا شوق ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے. تم اس کے بعد جو ہے وہ خلاف کر رہے ہو، تم اس کے بعد جو ہے وہ کتابیں لکھ رہے ہو، اور اس کے اندر لکھ رہے ہو کہ بابا مدد کر سکتا ہے، وہ بچہ دے سکتا ہے، کشتی پار لگا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے حجتہم، ان کی دلیل، ان کا جھگڑا، داحدتن، باطل ہے، عند ربہم، ان کے اپنے ان کے پروردگار کے ہاں. آپ کی یہ دلیل، آپ کا یہ جھگڑا نہیں چلے گا. وعلیہم غضب، اور ان پر غصہ ہے اللہ کا. ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے عذاب ہے سخت.